فهم قرآن مجید، برای اینکه کلام رب را بهتر بفهمیم لازم هست که درباره اوضاع، احوال، عادات، رسومات مخاطبین اول قرآن مجید اطلاعات کافی و لازم داشته باشیم. و خلاصه اون چی که خواندیم این بود که مشرکین مکه خودشون را مذهبی می دانستند و به ظاهر اعتقاد داشتند به دینیات، به احکام، عقاید مندرآوردی داشتند. در بعضی از درجات و مراتب توحید اونها اختلاف نداشتند، در بعضی از مراتب اختلاف داشتند. بعضی از احکام را، اعمال را، عبادات را انجام می دادند، مثل نماز، روزه، صدقه، اینها را اونها باور داشتند و انجام می دادند. و در ادامه می خوانیم بعضی دیگر از اموری که مشرکین انجام می دادند. یکی از اون امور مثلا نذر بود، گاهی برای خدا نذر می کردند، گاهی برای خدایان باطل نذر می کردند. و وقتی که نذر می کردند قربانی را می کشتند، گوشت قربانی را تقسیم می کردند، سهم خدا را جداگانه می گذاشتند، سهم خدایان را جداگانه می گذاشتند، سهمی که برای خدا تعیین کرده بودند اون را به فقرا، به مستمندان، به مستحقان می دادند. و اونی که مال خدایان بود بیشتر به مجاورینی که برای اون خدایان و برای اون بت‌ها خدمت می کردند به اونها می دادند. کسانی که در واقع مجاور بودند، خادم اون آستانها بودند، خادم اون بت‌ها بودند، اون معبدها بودند، لذا می دادند که اونها مصرف بکنند. چنانچه قرآن کریم می فرماید و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، برای خدای عزوجل قرار می دادند مما ذرأ، از اون چی که خود خدا پیدا کرده، من الحرث والانعام، هم از کشت و کشتزار و هم از چارپایان، نصیبا یک سهمی. مثلا سهم خدا را از گندم، از جو، شطوری که می کشتند از گوشت اون سهم خدا را جداگانه می گذاشتند. فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا، طبق زعم خودشون، طبق گمان خودشون می گفتن این مال خدا، اینم مال شرکا، مال آلهه، مال خدایان دروغین. و این یکی از عادات اونها بود، از آداب اونها بود، از رسومات اونها بود که بیانگر این هست که اونها هم برای خدا احترام قائل بودند، هم برای خدایان باطل خودشون. و همچنین بسیاری از خصال فطرت که این خصال فطرت اونطوری که در احادیث ما داریم، در روایات داریم، اینها بیشتر منسوب بودن به سیدنا ابراهیم علیه الصلاه و السلام و از سنن ابراهیمی بودند. مشرکین اینها را انجام میدادند چون خودشون را ابراهیمی مینامیدند، متبع سیدنا ابراهیم میدانستند. از خصال فطرت مثلا غسل جنابت، بعد از جنابت غسل کردن، مزمزه کردن، استنشاق کردن، ختنه کردن و ناخونها را گرفتن، اینها از خصالی بودند که مشرکین چون خودشون را متدین می دانستند، چون خودشون را ابراهیمی می دانستند، بر اینها پایبند بودند. چنانچه حضرت امام ولی الله دهلوی رحمه الله می فرماید و ما زال الغسل من الجنابه سنة معمولة عندهم. غسل از جنابت همواره به عنوان یک سنت معموله و سنتی که عمل می کردن به او پیش اونها بود. و كذلك الختان و سائر خصال الفطره، ختنه بچه ها، پسر بچه ها و تمامی خصال فطرت. و می گفتند در تورات، این البته مطلب بود که ان الله جعل الختان میسمه على ابراهیم علیه السلام و ذریته، خداوند ختنه کردن را علامتی برای ابراهیم و ذریه ابراهیم گذاشته. یعنی هر که ابراهیمی هست و از نسل و از ذریه ابراهیم هست باید ختنه داشته باشد. و هذا الوضوء يفعله المجوس واليهود وغيرهم وكانت تفعله حكماء العرب. وضوء را هم همگان مشرکین، حتی مجوس، یهود و حکمای عرب انجام می دادن، وضو می گرفتند. پس اونها هم به زعم خودشون متشرع به شریعت بودند، پایبند شرع بودند، پایبند احکام بودند، احکام و واجبات به جای خود پایبند سنن بودند، مستحبات بودند. و همچنین مشرکین مکه موهای سر خودشون را فرق می کردند. فرق اینه که یک خطی از وسط موی سر بگذارند و موهای سر را به دو بخش راست و چپ تقسیم بکنند، چنانچه روایت در صحیح مسلم هست از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم. اهل کتاب سدل می کردند موهاشون را، سدل یعنی رها کردن به حال خود، آویزان کردن که موهاشون به هر طرفی پایین بود، این قسمت به قسمت گوش، قسمت گوش چپ به قسمت و قسمت ناسیه و پیشانی به طرف راست، موها به هر طرف که افتاده باشد آویزان باشد، اینو سدل میگوین. اما وکان المشرکون یفرقون رؤوسهم، مشرکین مکه فرق میکردن، سدل نمیکردن. فرق همینی که از وسط سر به دو نصف تقسیم میکردن. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر به، در مسائلی که از طرف خداوند دستوری صادر نشده بود رسول الله دوست داشتن در چنین مسائل با اهل کتاب موافق باشند، چون اهل کتاب دیگه کتاب آسمانی داشتند، بیشتر منسوب بودند به دین الهی و آسمانی، لذا رسول الله بیشتر دوست داشتند که در، البته در مسائلی که برای رسول الله دستوری از خدا صادر نشده بود، نصی نبود، در این نوع مسائل دوست داشتند که به شکل اهل کتاب باشند. فصدل رسول الله صلی الله علیه و سلم ناسیته، لذا رسول الله ناسیه و موهای قسمت جلو را صدل کردند، بهار خود راحت کردند. اما ثم فرق بعدو، سپس فرق کردن، گویی از جانب الله عز و جل دستور آمد، حکم آمد، اشاره شد که شما فرق کنید، چون فرق از سنت ها و خصال ابراهیمی هست. بس ببینید اینجا مشرکین حتی نسبت به یهود بر صواب بودند، بر طریق درست بودند. بعد از اون انحضرت صلی الله علیه و سلم موهای مبارک خودشون را فرق کردند. پس مشرکین به زعم خودشان صاحب یک دین بودند، صاحب یک ملت بودند، صاحب آیین و شرع بودند. مردهای خودشون را، اموات خودشون را دفن می کردند، قبر می کردند، مثل بسیاری از اقوام که می سوزندند و پودر می کردند چنان نمی کردند. فقال انس فکان فیه ما اقول لكم قبور المشرکین، در صحیح بخاری هست، زمینی که برای مسجد خریداری کردند در اون زمین قبور مشرکین بود. این قبور از زمان جاهلیت بود، پس اینا دفن می کردن که بعدا میاد که استخوانها را بیرون کردن و از اونجا بردن جای دیگه. چنانچه تفصیلش در صحیح مسلم است. عن زید بن ثابت قال بینما النبی صلی الله علیه وسلم فی حائط لبن النجار على بغلت له و نحن معه اذ حادت به فکادت تلقی و اذا اقبر سته او خمسه او اربعه. این حدیث دیگری هست البته که رسول الله صلی الله علیه وسلم در باغی از بنو نجار بر قاطری سوار بود که نزدیک بود او را بندازد. اونجا شش هفتای پنجتای ششتای هفتا چارتای پنجتای ششتا قبر بود. بعد فرمود که چه کسی صاحبان این قبر را میشناسد؟ مردی گفت من. پرسید که کی اینها از در گذشتن، از این دنیا رفتن؟ گفت که فقال ماتو فی الاشراک، در زمان شرک و در زمان جاهلیت اینها مردند. پس معلوم میشه که اونها مرده های خودشون را قبر میکردند. و همچنین مشرکین وقتی که میخواستند حیوانی را، گوسفندی، شتری میخواستند که از گوشتش استفاده بکنند، ذبح میکردند یا نهر میکردند. گوسفند را ذبح و شتر را نهر، همانطور که سنت خلیل ابراهیم علیه الصلاه و السلام هست و در دین اسلام هم همینه. چنانچه شاه ولی الله میفرماید ولم تزل سنتهم الذبح في الحلق والنهر والنهر في اللبه. سنتشون ذبح در حلق بود و نهر در سینه بود. ما كانوا يخنقون ولا يبعجون، مثل بسیاری از اقوام دیگه نبودند که گوسفند را خفه کنند یا شکمش را چاک بدند و پاره بکنند. نه، اونها خودشون را بر این سنت پایبند میدانستند. همچنین یکی از سنت ها الان در اسلام سنت عقیقه هست. این سنت ها همه از سنت هایی هست که از انبیای گذشته بویژه از ابراهیم علیه السلام به ارث مانده بود و مشرکین مکه عقیقه هم داشتند. برای تولد فرزندان خودشون عقیقه می کشتند. چنانچه روایتی هست، این روایت در سنن ابو داود هست، سمعت ابی بریده رضی الله تعالی عنه يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاتا. ما در جاهلیت طوری بودیم که هر وقتی که فرزندی متولد می شد گوسفندی می کشتیم و لطخ رأسه بدمها، سر اون از کنم طفل را، نومولود را با خون همین گوسفند خونالود می کردند. فلما جاء الله بالإسلام کننا نذبح شاتا، وقتی که خداوند اسلام عزیز را برای ما آورد همون کار را می کردیم، البته گوسفند می کشتیم و نحلق رأسه، سرش را حلق می کردیم، موهای سرش را می تراشیدیم و نلطخه بزعفران، به جای اینکه خون چون نجس و کثیفه به جای اینکه با خون خون آلود کنیم با زعفران سرش را به هر حال رنگی می کردیم و زعفران می زدیم. پس اینجا یه استدلال دیگری هم عون المعبود شرح ابو داود گرفته که فیه دلیل على تلطیخ رأس مولود بالدم. هنوز بعضی از مردم از همون جاهلیت به ارث بردند، بچه که متولد میشه سرش را با خون خونالود می کنند. ایشون می فرماید که دلیل هست این حدیث بر این که سر بچه نباید با خون خون گوسفند خون آلود بشه و می فرمای این از عمل جاهلیت است و منسوخ است، اسلام اینو منسوخ کرده. فيه دلیل على تلطیخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلیه و انه منسوخ. پس اینها همه از عاداتی بود، از آدابی بود، از اعمالی بود که در میان مشرکین مروج بود. پس مشرکین دهری نبودند، کمونیست نبودند، منکر خدا نبودند. اونها خدا را قبول داشتند به زعم خودشون، اما خدا را هم می پرستیدند، خدایان باطل را هم می پرستیدند. احکام خدا و دستورات و حتی سنن و خصالی که بر پیامبر خدا بر ابراهیم بود به اونها هم پایبند بودند، اما اشکالشون اعتقاد و باورشون بود و شرک فی الالوهیت بود که ما انشاءالله در ادامه بحث میخوانیم که ما در چه مواردی با مشرکین مکه اختلاف داریم و قرآن اختلافش در چه مواردی هست، به اونجا هم میرسیم. مطلب دیگر اینکه مشرکین مکه به ملائکه هم اعتقاد داشتند، ملائکه را هم قبول داشتند، باور داشتند. شاه ولی الله می فرماید وقد کثر ذکر الملأ الاعلى وحملة العرش في اشعار الجاهلیه. وقتی که اشعار جاهلیت را بررسی میکنیم میبینیم که در رابطه با ملأ اعلا، درباره فرشتگان، درباره حاملین عرش، انواع فرشتگان تو شعرهایشون هست. معلوم میشه که اونها ملائکه را هم قبول داشتن. ما ایمان به ملائکه داریم، ما مسلمان ها، اونها هم به ملائکه ایمان داشتن. اینها تمام جزء ایمانیات هستن و این اعتقاد را داشتن، همون اعتقادی که ما داریم که و انهم لا یاکلون ولا یشربون، ملائکه نمی خورند نمی نوشند، ولا یتغوتون، ننیازی به قضای حاجت و دستشویی دارند، ولا ينكحون، نه ازدواج می کنند، و انهم قد يظهرون لافاضل الادمیین، گاهی ملائکه خودشون را نشون میدن و ظاهر میشن برای انسانهای بزرگ منش، برای بزرگ مردان، فیبشرونهم و ينذرونهم، و اونها را مژده میدن، اونها را بیم میدن. علی ای حال اینو در این اعتقاد، این باور در میان مشرکین بود. یکی دیگر از اینکه مشرکین، دلایلی که مشرکین به خدا ایمان داشتند، اینی که سوگند وقتی که می‌خوردند به غیر خدا هم سوگند می‌خوردند، باللات و العزا هم سوگند می‌خوردند، اما بالاترین سوگند، غلیظ‌ترین سوگند و اون سوگندی که بعد از اون بدنشون و تنشون می‌لرزید، سوگند به خدا بود، سوگند به خدا بود. لذا شاید به خدایان خودشون هرگاه سوگند می‌خوردن زیاد پایبند نبودن، اما وقتی که از آیات قرآن معلوم میشه وقتی که به خدا سوگند می‌خوردند، دیگه اون سوگند سوگند حقیقی بود. چنانچه در سوره مبارکه انعام داریم و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها، اونا سوگند می‌خوردن به خدای عز و جل، جهد ایمانهم، این سوگند بالاترین سوگند بود، نهایت سوگند بود که اگر برای ما معجزه بیاوری، اون معجزه که ما می‌خواهیم، اون آیه و نشانه که ما می‌خواهیم، لیؤمنن بها، حتما به او ایمان خواهند آورد. و همچنین اونا چون اعتقاد به قیامت نداشتند، برای این هم به خدا سوگند می‌خوردند. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا يبعث الله من يموت، به خدا سوگند می‌خوردند، سوگند سخت و نهایت سوگند که کسی که بمیره دوباره خدا اونو زنده نمی‌کنه. پس این از باورهایشون بود، بر این سوگند می‌خوردند. و قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه و اهله، این درباره مشرکین گذشته هست، مشرکین زمان صالح علیه السلام که با هم سوگند خوردند و گفتند که شبانگاه در بخانهش می رویم، او را می کشیم، بعدن به اهل و عیالش میگیم که ما خبر نداشتیم که او را کشت. قالوا تقاسموا بالله، بین هم دیگر با هم سوگند خوردن، سوگند به خدا، اونها هم خدا را قبول داشتند. خلاص از این نوع آیات در قرآن مجید فراوان است، زیاد هست. معلوم میشه که مشرکان به خدا اعتقاد داشتند که به خدا سوگند میخوردند. همچنین مشرکین وقتی که یک زن و مرد میخواستند با هم دیگه ارتباط بگیرند، این رابطه از طریق نکاح بود، مثل بقیه غیر متدین های دنیا نه که همینطور رابطه بگیرند، حتما نکاح میکردند. گرچه انواع نکاح زیاد بود، نکاح های جاهلیت را اسلام عزیز منسوخ کرد، اما باز هم نکاح در میانشون مروج بود. چنانچه روایتی هست از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، و این روایت در کتاب النکاح صحیح بخاری هست، ملاحظه بفرمایید. عن عروه بن الزبير رضی الله تعالی عنه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضی الله عنها، عروه بن الزبير که خواهر زاده ام المؤمنین است، ایشون از خاله خودش عایشه رضی الله عنها روایت میکند که اخبرته ان النكاح في الجاهليه كان على اربعه انحاء، در زمان جاهلیت نکاح بر چهار نوع بود، چهار قسم بود. فنکاح منها نکاح الناس اليوم، یکی از صورت های نکاح همین نکاحی هست که امروز ماها داریم. یخطب الرجل الى الرجل ولیته ابنته فیصدقها ثم ینکحها، که یک مردی پیشه میخواست از دختری هرگاه خواستگاری بکند، پیش ولیش میرفت و از اون ولی اون دخترش را خواستگاری میکرد و مهر تعیین میشد، نکاح منعقد میشد. این در زمان جاهلیت مرسوم بود. سه نوع دیگر نکاح بودند که اونها را اسلام منسوخ کرد. و حتی در همون زمان جاهلیت ابو طالب که عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، ابو طالب با رسول الله همراهی کرد، رفتند خانه خدیجه رضی الله تعالی عنها و کسی که خطبه نکاح رسول الله را خواند ابو طالب بود. دوبار خطبه نکاح خوانده شد، بار اول ابو طالب خواند، بار دوم ورقه بن نوفل. چنانچه داریم که وقال ایزن ان ابا طالب هو الذي نهض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو طالب کسی بود که با رسول الله برخاست و بلند شد، و هو الذي خطب خطبه النكاح، کسی بود که خطبه نکاح را خواند. اون وقت دو خطبه نکاح می خواند، اولی را ابو طالب خواند، دومی را ورقه خواند، ورقه ابن نوفل. ورقه ابن نوفل وقت که خواند گفت فاشهدوا علی یا معاشر قریش، ای جماعت قریش گواه باشید، بانی قد زوجت خدیجه بنت خویلد، من خدیجه بنت خویلد را ازدواج دادم، به عقد در آوردم، به عقد چه کسی؟ من محمد ابن عبد الله على 400 دینار، ثم سکت، به عقد محمد ابن عبدالله در آوردم بر 400 دینار. از اینجا معلوم میشه که این زمان زمان جاهلیت است، هنوز بعثتی انجام نگرفته. معلوم میشه که عیناً همه رسوماتی که امروز ما به عنوان رسومات اسلامی داریم از سیدنا ابراهیم علیه الصلاه و السلام برای آنان به ارث مانده بود. بس مشرکین در بسیاری از مسائل مثل مسلمانان بودند. حتی نامه ای اگر می نوشتند، نامه خودشون را به نام خدا می نوشتند. چنانچه علامه آلوسی رحمه الله در تفسیر روح المعانی می نویسد: فقد اخرج عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما عن الشعب قال كان اهل الجاهليه يكتبون باسمك اللهم. این روات روایت کردند که اهل جاهلیت هرگاه نامی می نوشتن باسمك اللهم، به نام تو بار اله. پس خدا را قبول داشتند، حتی اسمهای فرزندان خودشون را عبدالله می گذاشتند. بسیاری از اصحابی که در زمان جاهلیت متولد شدند، اون زمان خبری از اسلام نبود، چه کسی اسمهایشون را عبدالله گذاشت؟ اینا در اسلام تغییر نیافتند. همون زمان اونها اعتقاد به الله داشتند. اسم پدر رسول الله صلی الله علیه وسلم کیه؟ عبدالله است. اسم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عثمان ابو قحافه لقبش بود، کنیهش بود، عبدالله اسمش بود. یا عبدالله ابن جدعان در زمان جاهلیت بود. جابر ابن عبدالله، جابر رضی الله تعالی عنه صحابی است، پدرش عبدالله، عبدالله ابن حرام، جابر ابن عبدالله ابن حرام. این هر سه شخص در زمان جاهلیت متولد شدند. از عبدالله که اسمها را گذاشتند، این نشانگر این هست که اونها به الله ایمان داشتند. و همچنین محارم را که ما در دین اسلام محارم میدانیم، مادر هست، خواهر هست، دختر هست، اینها را مشرکین مکه هم محرم میدانستند. ازدواج را و نکاح را با اینها حرام میدانستند. شاه ولی الله میفرماید: و ما زالوا یحرمون المحارم کالبنات والامهات والاخوات وغيرها. محارم را حرام میدانستند، محرم میدانستند، ازدواج با اونها را حرام میدانستند، مثل دختر و مادر و خواهر. علامه عبدالکریم شهرستانی در الملل و النحل میفرماید: کانوا لا ينكحون الامهات ولا البنات ولا الخالات ولا العمات. خاله، عمه، دختر، مادر، اینها را عقد نمی کردند. ما در همون زمان پادشاه ایران با دخترش ازدواج میکنه، چون اونها تدین نداشتن، دین نداشتن. اما مردم مکه، قریش مکه، جاهلان مکه به زعم خودشان یه دین بسیار پویایی داشتند. و همچنین بسیاری از منکرات، گناهان، معاصی که ما اونها را گناه میدانیم، اسلام اونها را گناه میداند، ادیان الهی اونها را معصیت میدانند، مشرکین هم اونها را گناه میدانستند، گرچه در باب عمل سست بودند. مثلا زنا را بد میدانستند اما مرتکب میشدند، ولی گناه را گناه می دانستند. خب این دیگه بیانگری این هست که این متدین به یک دینی هست. چنانچه حضرت شاه ولی الله در الفوز الکبیر که به زبان فارسی می فرماید: و تحریم قتل و سرقت، بعضی از گناهان، و تحریم قتل و سرقت و زنا و ربا و غصب نیز در اصل ملت ثابت بود. یعنی در اصل دینشون بود. انکار بر فعل آنها فی الجمله جاری، فی الجمله و خلاصه این بود که این بد می دانستند، اما جمهور مشرکین مرتکب آن بودند. عموما مشرکین مرتکب می شدند و به حکم نفس اماره می رفتند. یکی از دلائل اینه که وقتی که خدای عز و جل دستور دادند به رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله با زنان تازه مسلمان بعد از فتح مکه بیعت بکنند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیعت کردند زنها را، گفتن یبایعنک على الا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن الى آخره، که ای رسول الله زنان با تو بیعت بکنند بر اینکه شرک نکنند، دزدی نکنند، زنا نکنند. وقتی که تک تک این معاصی را آن حضرت صلی الله علیه و سلم نام می برد، هنده که همسر ابو سفیان بود، هنده بنت عتبه و معروف است به هند جگرخار، اینجا تازه مسلمان شده بود، وقتی که آن حضرت فرمود ولا یزنین، گفت یا رسول الله ما این کار را در زمان جاهلیت بد می دانستیم و نمی کردیم، چه برسد در زمان اسلام؟ یعنی اینهایی که خانواده بودند، اینهایی که خودشون را پاک و پاک دامن می دانستند، در همون زمان از معاصی بدور بودند، از گناهان امثال این گناه بدور بودند. حضرت شاه ولی الله رحمه الله حتی می نویسد که مشرکین قوانینی، حدودی، تنبیهاتی برای کسانی که مرتکب معاصی می شدند داشتند. مثلا قصاص بود، گرچه عمل ضعیف بود، قصاص در میان اونها بود، دیه بود و بر زنا و بر قتل و بر سرقت و بر تمام گناهان عقوبت بود، ولی خب در عمل سست بودند. حتی مشرکین از خدا مغفرت می طلبیدند، آمرزش گناهان می خواستند. اینو در قرآن همیشه می خوانیم، در سوره انفال و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. گرچه بعضی اینطور تفسیر کردند که وهم اشاره به مؤمنین است، مرجع ضمیر مؤمنین است، که خداوند مشرکین مکه را عذاب نمیده چون که اونجا در مکه بعضی از ضعفای مؤمنین هستند که شب و روز استغفار می طلبند، به برکت وجود اونها بر اینها عذاب نمیاد. اما بیشتر مفسرین یا بسیاری از مفسرین گفتن نه، و هم یستغفرون، اینا مشرکینند، مشرکینی که از خدا مغفرت می طلبند. چنانچه علامه خازن در تفسیر خازن می فرماید و قال بعضهم هذا الاستغفار راجع الى المشرکین، بعضی گفته این استغفار برمی گرده به مشرکین، و ذالک انهم کانو یقولون بعد فراغهم من التواف غفرانک غفرانک، این اشاره به اون جریانی هست که بعد از فراغت از طواف مغفرت می طلبیدن، غفرانک غفرانک می خواندند. آیه شریفه در سوره آل عمران شاید چندین بار شما را به خود متوجه کرده، ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، کسانی که کفر کردند بعد از ایمان، مراد از این ایمان ایمان فطری هست، بعد از ایمان کفر کردند، ثم ازدادوا كفرا، سپس این مسیر کفر را ادامه دادن بیشتر بیشتر، لن تقبل توبتهم، توبه اینها پذیرفته نمیشه، هرگز پذیرفته نمیشه. خب حتما این سوال برای شما پیش آمده که چطور توبه پذیرفته نمیشه، هر کسی توبه بکند توبه او پذیرفته میشه، مشرک توبه بکند، کافر توبه بکند، توبهش قبول میشه، چطور خدا میفرماید لن تقبل توبتهم؟ اینجا مفسرین میگویند مراد از این توبه، توبه از کفر، توبه از شرک نیست. اگر از کفر توبه بکند توبهش قبول میشه، الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام کی بیاورد، اسلام تمام پرونده گذشتش را پاک و صاف می کند. منظور از پذیرفته نشدن توبه، توبه از بقیه معاصی هست. از کفر توبه نمی کنه، فقط میگه که من دروغ گفتم توبه می کنم. از کفر توبه نمی کنه، از زنا توبه می کنه. از کفر توبه نمی کنه، از شرابخواری توبه می کنه. خب این که ایمانی ندارد لن تقبل توبتو، این به این معنی هست، چون ایمان ندارد توبهش قبول نمیشه. چنانچه علامه خازن اینجا هم می‌نویسد، قال ابو العالیه هم قوم تابعوا من ذنوب عملوها. مراد از این، اینها قومی هستند که از گناهانی که مرتکب شدند از اون گناهان توبه میکنند. فی حال الشرک ولم یتوبوا من الشرک، از خود شرک توبه نمیکنند، فقط از گناهانی که در حالت شرک بوده. فَإِنَّ تَوْبَتَهُمْ فِي حَالِ الشِّرْكِ غیر مقبوله. وقتی که مشرک هست، کافر هست و توبه می کند، این توبهش قبول نیست، باید اول از کفرش برگردد، از شرکش برگردد. و همچنین در باب اخلاق، درست ما شنیدیم که مشرکین بسیار بیرحم بودند، سنگدل بودند، بچه های خودشون را به دست خودشون زنده به گور می کردند، بچه ها را می کشتند. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، قرآن فرمود بچه هایتون را نکشید. اما در این حال در میان همین مشرکین انسان هایی که واقعا عاطفه داشتند، انسان هایی که رحم داشتند، انسان هایی که واقعا در وجود اونها ترحم بود، هم وجود داشت. چنانچه در صحیح بخاری در کتاب المناقب ما داریم که بسیاری از این مشرکین وقتی که می شنیدند که فلان آقا می خواهد دخترش را زنده به گور بکند، رحمش می آمد، می رفت پیش او، می گفت این دخترت را نکش، این زنده به گور نکن، این بده به من، من نگهداری می کنم. و از او می گرفت، می آورد نگهداری می کرد و می گفت هر وقتی بزرگ شد دوست داشتی خودت به این شوهر بده، دوست نداشتی بازم بمانه پیش من شوهرش می دم. یعنی تا این اندازه همدردی بود، مواسات بود. چنانچه در این روایت بخاری هست، و کان یحیی الموعود، زید ابن عمر در باره فرد خاصی هست، کسی هست که موعوده، همون دختری که زنده به گور می شد، اون سعی می کرد زنده بکند، یعنی سبب حیاتش بشه. چگونه؟ یقول للرجل اذا اراد ان یقتل ابنته، مردی که می خواست دخترش را بکشد می رفت پیش او می گفت لا تقتلها، نکش، انا اکفیکها مؤنتها، من زحمتش را به عهده می گیرم، به دوش می گیرم، من میبرم نگهداری میکنم. فیأخذها، این بچه را بیگرفت. فاذا ترعرعت، این دختر بچه وقتی که بزرگ میشد اینا نگهداری میکرد، اینا عرض کنم که سرپرستی میکرد، وقتی بزرگ میشد قال لابیه ان شئت دفعتها الیک، اون وقت به پدرش میگفت دخترت الان بزرگ شده، میخواهی خودت بگیر، من بهت میدم، به خانه بخت اونو بفرست، شوهرش بده. و این شئت کفیتو که مؤنتها، و اگر میخواهی من خودم کفایت میکنم، خودم متحمل میشم، زحمتش را به دوش میگیرم، خودم شوهرش میدم، خودم به خانه بخت میفرستمش. یعنی اینو ترحم بود. پس ببینید ما اگر اینا برخی از عادات بود، از اعمال بود، اخلاق بود و عقاید، عقاید مشرکین که ما از صبح تا حالا خواندیم، حال برای شما هم این سوال ایجاد میشه که در بخش اعظم مسائل مشرکین با رسول الله اختلاف نداشتند، بیشتر اتفاق نظر بود، کمتر اختلاف بود. خب اختلاف اختلاف مشرکین عرب و مردم مکه با رسول الله صلی الله علیه وسلم روی چه مسائلی بود؟ آیا اونها خود رسول الله را باور نداشتند؟ به ایشون اعتماد نداشتند؟ معتقد بودند که رسول الله خلاف میگوید؟ العیاذ بالله در زمان جاهلیت معروف به دروغگو بود؟ نه خیر، قطعاً چنین چیزی نیست. در زمان جاهلیت آن حضرت صلی الله علیه و سلم مصداق کاملی از امانت و صداقت بود، نماد راستگویی بود و کسی بود که در صداقت معروف بود. سرسخت‌ترین دشمن رسول الله در زمانی که ابو سفیان ایمان نیاورده بود ابو سفیان بود. ابو سفیان وقتی که پیش هرقل رفت و ماموریتش همین بود که بر علیه رسول الله تبلیغ بکنه، بر علیه رسول الله باش مذاکره بکنه، تا یه وقتی هرقل جای ندهد مهمانان خودش را، اصحاب و یاران رسول الله را. اونجا ببینی هرقل چی سوال کرد از رسول الله. هرقل گفت فهل کنتم تتهمونه بالکذب، آیا این پیامبر را، این کسی که مدعی پیامبری هست، قبل از این ادعای پیامبری شما ایشون را متهم به کذب می کردید؟ آیا دروغ می گفت؟ قلت لا. ابو سفیان بعدن خودش تعریف میکنه، میگه در اون زمان من گفتم نه. قال فهل یغدر، آیا غدر میکرد، خیانت میکرد، عهد شکنی میکرد؟ قلت لا، گفتم نه. پس ببین در همون زمانی که زمان جاهلیت بود، دشمن سرسخت رسول الله معتقد است که ایشون یه آدم صادقی هست، یه آدم باوفایی هست، به عهد و به پیمان وفادار است. خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم در ابتدا وقتی که میخواستن ملت را، مردم را، قوم را به اسلام دعوت بدن، بر کوه صفا بالا رفتن، چی فرمودن؟ فقال ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا تخرج بالصفح هذا الجبل، ای قوم اگر من به شما خبر بدهم که از پشت این کوه لشکری داره میاد برای شما، خطرناک است، میخواد حمله بکنه به شهرتون، اکنتم مصدقیه، آیا شما منو تصدیق میکنید اگر من چنین چیزی بگویم؟ این مقدمه هست برای دعوت رسول الله. قالوا ما جربنا عليك كذبا، قوم میگه ما هیچ وقت دروغ را در شما تجربه نداریم، در شما سراغ نداریم، هیچ وقت از شما دروغ نشنیدیم. پس ملاحظه بفرمایید که سرسخت ترین دشمنان رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به ایشان چنین چیزی معتقد نبودن. پس علت مخالفت بی اعتمادی نبود. خب آیا علت مخالفت شخصی بود یا مذهبی؟ این هم خدمت شما عرض کنم که مسلماً علت مخالفت شخصی نبود، با خود آن حضرت مشکل نداشتند، بلکه علت مخالفت صرفا و صرفا مذهبی بود. قرآن می فرماید فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، ای محمد صلی الله علیه وسلم، اینهاش در واقع شما را تکذیب نمی کنند، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اما این ظالمین نسبت به آیات الهی منکرند. اینها آیات، مشکلشون با آیات الهی است، آیاتی که در رابطه با یکتا پرستی هست، آیاتی که در باره توحید است، با اونها مشکل دارند. حضرت علی کرم الله وجهه در وجهه در شأن نزول این آیه می فرماید، این روایت در سنن ترمذی هست، عن علی ان ابا جهل قال للنبی صلی الله علیه وسلم، علی می فرماید که ابو جهل به رسول الله گفت انا لا نکذبک، ما تو را تکذیب نمی کنیم، ولیکن نکذب بما جئت به، اون چی که تو آوردی اون تکذیب می کنیم. فانزل الله تعالی، خداوند نازل فرمود، فانهم لا یکذبونک الی آخره. حتی آن حضرت صلی الله علیه وسلم چنان محبوب بود، چنان خوشنام بود، چنان در میان قوم و در دل ملت جایگاه داشت که وقتی که ورقه بن نوفل گفت که شما را این قوم از مکه بیرون میکنند، رسول الله تعجب کرد، گفت منو بیرون میکنند؟ فرمود بله، هر کسی که حامل این پیام باشد، پیامی که شما دارید، پیام توحید بود، پیام یکتاپرستی بود، هر کسی که حامل این پیام باشد با او دشمنی میشه، قوم دشمنی او قرار میگیرند. چنانچه این کلام ورقه هست، در صحیح بخاری هست، ورقه میگه یا لیتنی فیها جذع، کاش در اون زمان من جوان بودم، لیتنی اکون حیا، کاش من زنده بودم، تو را یاری میکردم، اذ یخرجک قومک، زمانی که قومت تو را بیرون میکند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم او مخرجیهم، رسول الله گفت آیا این قوم منو بیرون میکنه؟ قال نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، هیچ مردی، هیچ انسانی، هیچ شخصی پیامی مثل پیام تو را نمی آورد مگر با او عداوت میشه، با او دشمنی میشه. بله با شما دشمنی خواهد شد. پس اونها به این خاطر با آن حضرت صلی الله علیه و سلم مخالف بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم حامل پیام الله بود، حامل پیام توحید بود. نکته دیگر که آیا علت مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم تعدد الله بود، یعنی مشرکین معبودان خودشون را الله می دانستند، با الله عزوجل برابر می دانستند؟ نه خیر، این هم نبود. ببین اختلاف بر تعدد آلهه بود، تعدد اله بود، نه الله. الله را یکی می دانستم، می گفتن الله یکی هست. ببین ما کلمه را چطور می خوانیم؟ لا اله الا الله، اینطور نمی خوانیم، لا الله الا الله، لا الله الا الله نمی خوانیم، چون اونها یک الله را می دانستن. فرق است الله با اله. اله به معنای هر چی که ما بحث اله را هم میخوانیم ان شاء الله در درس‌های فردا، اله به هر اون چی که میگفته میشه که عبادت بشه، پرستش بشه. اما الله علم هست، نام ذات باری تعالی هست. پس اونا معتقد به تعدد الله نبودند، معتقد به تعدد چی بودند؟ اله بودند. ببینید آیه سوره حجر الله می فرماید فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، ای رسول من آشکارا بیان کن آنچه که دستور داده می شوی از طرف الله، و اعرض عن المشرکین، از مشرکان اعراض کن، انا کفیناک المستهزئین، ما کفایت میکنیم شما را از مسخره کنندگان. مستهزئین و مسخره کنندگان کیند؟ اینجا محل استشهاد است. الذين يجعلون مع الله اله اخر، مستهزئین کسانی هستند که قرار میدهند همراه با الله معبود دیگر، مع الله، الله آخر یا اله آخر، اله آخر، الله آخری اونها اعتقاد نداشتن، اله دیگری، معبود دیگری. پس اختلاف اونها در تعدد الله نبود، در تعدد اله بود. می گفتن اله زیاد هست، یکی نیست. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. قرآن می فرماید آنها بغیر از الله آلهة، معبودان دیگر گرفتند، شاید که مورد یاری اونها قرار بگیرند. بس اونها آلهة دیگر، الهان دیگر، معبودان دیگر، نه الله دیگر. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، این قوم ما بغیر از الله. سوره کهف است، جوانان کهف و اصحاب کهف شاکی هستند از قوم خودشان. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، این قوم ما بغیر از الله دیگر آن را آلهة اله گرفتند. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا دلیل آشکاری ذکر نمی کنند؟ پس اختلاف اینجا بود. بنابراین ما از اینجا به بعد می پردازیم به اینکه مشرکین مکه، مشرکین مکه و همچنین امتهای گذشته، مشرکان زمانهای گذشته در چه مسائلی با انبیاء خدا اختلاف داشتند. امتان گذشته با انبیاء خودشان و مشرکین مکه و قریش مکه با رسول الله صلی الله علیه و سلم در چه مسائلی اختلاف داشتند. اولین مطلبی و اختلافی که خدمت شما عرض کنم که آنها در مسئله اله و لوازمات آن اختلاف داشتند، در مسئله اله و لوازمات آن. ببینید ما به لوازمات اله بعدن می پردازیم. مثلا کسی میتونه اله باشد؟ کسی میتونه معبود باشد که چند ویژگی داشته باشد. یک، از احوال عابدین با خبر باشد. یک عابدی در فلان جنگل او را فریاد میزند، یک عابدی در فلان دریا هست، یک عابدی در فلان قله کوه هست، از احوال اونها با خبر داشته باشد، با خبر باشد. خب کسی میتونه از احوالشون با خبر باشد که علم غیب داشته باشد. پس یکی از لوازمات اله چی است؟ عالم الغیب بودن. دوم، کسی میتونه اله باشه، معبود باشد که بعد از اینکه اطلاع یافت از احوال عابدان، چنان قدرتی داشته باشد، چنان توانی داشته باشد که بتونه مشکلش را حل کنه. اگر او گرسنه هست بتونه به اون نان برسانه، اگر او تشنه هست به او آب برسانه، اگر اون تو چاه افتاده بتونه اون را بیرون بکنه، اگر اون فرزند و اولاد میخواد بتونه بهش بچه بده، اگر اون مریضه بتونه شفایش بده. یعنی در هر چیز تصرف داشته باشد، قدرت داشته باشد. پس این لازمه دوم اله است. که چی؟ که معبود و اله قدرت مطلق داشته باشد، یا به تعبیر صبح که بیان کردیم مدبر باشد، متصرف باشد، گرداننده امور باشد، بتونه رتق و فتق بکنه، بتونه بالا و پایین بکنه، بتونه هر کاری که او میخواد برش انجام بده. این لازمه دوم. یا حد اقل اگر خودش نمیتونه بتونه پیش خدا شفاعت بکنه، بگه باید این کار را برای من انجام بدی، فلان مرید من منو صدا کرده، باید به او برسی. این قدر بتونه علم غیب داشته باشه تا از احوالش با خبر بشه و بعدا بتونه شفاعت بکنه بالاجبار. شفاعت قهری، شفاعت وجاهت، که اگر به اون مرید من نرسی من ناراحت میشم. چنان وجاهتی، چنان جایگاهی داشته باشد. اینها لوازم اله هستند. پس اختلاف مشرکین با رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین اختلاف همه مشرکان گذشته با انبیاء خودشون بر چه مسئله بود؟ بر اله و لوازم اله بود. خب من اینها رو به صورت اجمال عرض کردم، اکنون به صورت تفصیل و در غالب دلایل خدمت شما عرض می کنم. همه انبیاء را الله عز و جل ذکر می فرماید، در سوره صافات هست که همه انبیاء علیهم السلام به سوی توحید فی الالوهیت دعوت می دادند. توحید فی الالوهیت یعنی چی؟ یعنی ای مردم، اله شما یکی هست و الهکم اله واحد، شما آلهه متعددی ندارید. اما مردم هرگاه که پیامبر می آمد و بهشون می گفت که هیچ الهی بغیر از الله نیست، ناراحت می شدن. به اون پیغمبر یا صابی می گفتند، یا مجنون می گفتند، یا شاعر می گفتند، چنانچه به رسول الله گفتند. قرآن می فرماید انهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. مشرکان طوری بودند که هرگاه به اونها گفته می شد لا اله الا الله، مردم معبود دیگر، اله دیگر بغیر از الله نیست، چیکار می کردن؟ یستکبرون، تکبر می کردن. تکبر می کردن و چی می گفتن؟ و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. الان بهش شاعر می گفتند، بهش مجنون می گفتند. آیا ما آلهه خودمون را، خدایان خودمون را به خاطر یک شاعر دیوانه علیه بالله به رسول الله نسبت می دن ترک بکنیم؟ هم شاعر می گفتند، هم مجنون می گفتند، هم ساحر می گفتند، هم کذاب می گفتند. و عجبوا ان جاءهم منذر منهم، آنها از این تعجب می کردند که منذری از خودشان آمده، ترساننده از خودشان، از جنس خودشان آمده. و قال الكافرون هذا ساحر کذاب. از چی ناراحت بودند؟ از اینکه همه آلهه را رد می کنند بغیر از الله، ساحر و کذاب می گفتند. پس ببینید این اختلاف به خاطر این موضوع بود، به خاطر توحید فی الالوهیت بود، به خاطر مسئله اله بود. در این آیه شریفه حافظ ابن کثیر دمشقی رحمه الله تعالی در تفسیر خودش، تفسیر القرآن العظیم معروف به تفسیر ابن کثیر، داستانی را نقل کرده، واقعی را نقل کرده که واقع معروف از شما شنیدید. می فرماید قال سدی، مفسر معروف سدی گفته ان ناسا من قریش اجتمعوا، جمعی از قریش، قریشی ها از شیوخ قریش از کلگنده های قریش جمع شدند. کیا بودند؟ فیهم ابو جهل ابن حشام والعاص ابن وائل والاسود ابن عبد المطلب والاسود ابن عبد یغوث فی نفر من مشیخت قریش. چند تا نام برد اینها با بعضی از مشایخ قریش و سرداران قریش. فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا الى ابی طالب. به هم دیگه گفتم بریم پیش ابو طالب. فلنکلمه فیها فیه، ما در این موضوع باید باهاش صحبت کنیم. فلینصفنا منه، باید بین ما اون فیصله بکند، انصاف بکند، داوری بکند. فلیکف عن شتم آلهتنا، باید برادرزادش باز بیاد از بد و بیرا گفتن خدایان ما. و ندعه و الهه الذی یعبده، اگر او باز بیاید بد نگه به خدایان ما هم او را میگذاریم با خدای خودش عبادت کنه هرچی دوست داره، ولی به خدایان ما اشاره داشته نباشه. فَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَمُوتَ هَذَا الشَّيْخ، ما میترسیم این مرد، این شیخ، این پیرمرد بمیره، ابو طالب. فَيَكُونُ مِنَّا إِلَيْهِ الشَّيْخ، اون وقت ما اگر تعرضی به او بکنیم، یعنی به برادرزادش، فَتَعَيَّرَنَا بِهِ العرب، اون وقت عرب ما را عار میزند، به ما عار وارد میکند، طعنه میزند. چی میگوید عرب؟ یقولون ترکوه حتی اذا مات عنه تناولوه، اون وقت میگویند که در زمان ابو طالب جرات نداشتند بهش دست بزنند، وقتی که او مرد الان او را گرفتند و فلان کردند و زدند بالاخره. لذا فبعثوا رجلا منهم یقال له المطلب، مردی را به نام مطلب فرستادن پیش ابو طالب. فاستأذن لهم على ابی طالب، اجازه گرفت از ابو طالب که این سرداران قریش و فامیلهات میخوان بیاند. فقال هؤلاء مشیخت قومك وسراتهم يستأذنون عليك، اینها مشیخت و سرداران قوم تو هستند، اجازه میگیرند. قال ادخلهم، داخل بشن بیاند. فلما دخلوا قالوا يا ابا طالب، وقتی که آمدن گفته ای ابو طالب، انت کبیرنا و سیدنا، تو بزرگ ما هستی، آقای ما هستی. فانصفنا من ابن اخیک، درباره ما و برادر زادت داوری کن، انصاف کن، فیصله کن بین ما. فمره فلیکف عن شتم آلهتنا، او را دستور بده که از بد و بیرا گفتن خدایان ما باز بیاید. و ندعه و الهه، ما هم او را و اله او را می گذاریم، کار نداریم باشو. قال فبعث الیه ابو طالب، ابو طالب پیش رسول الله فردی را فرستاد. ابو طالب به دلش گفت حتما فیصله خوبی هست، زینا با هم توافق بکنند. فلما دخل علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله داخل شد، قال یا ابن اخی هؤلاء مشیخت قومک و سراتهم، برادر زاده من اینها سرداران و مشایخ قومت هستند. وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك، از تو این خواسته را دارن که دشنام ندی به خدایانشون، اونا تو را ترک میکنند. ويدعوك وإلهك، تو را با خدایت میگذارن. قال صلى الله عليه وسلم يا عمي، رسول الله گفت امو جان، افلا ادعوهم الى ما هو خير لهم، آیا اونها را فرا بخوانم، دعوت بدهم به سوی چیزی که بهتر است برایشون؟ قال و الى ما تدعوهم، به سوی چی چیزی ای برادر زاده میخوای دعوتشون بدی؟ قال صلی الله علیه و سلم ادعوهم ان يتكلموا بكلمه، من آنها را دعوت میدهم به یک کلمه که اون کلمه را اینها بگویند. تدین لهم بها العرب و یملکون بها العجم، تمام عرب ها تابع اونها میشند و تمام عجم را مالک میشند، صاحب میشند. فقال ابو جهل لعنت الله من بین القوم، ابو جهل لعنه الله از میان قوم گفت ما هی و ابیک، به جان پدرت، سوگند به پدرت بگو اون کلمه چی هست. لنعطینکها و عشر امثالها، ما اون کلمه را و ده تا دیگه هم برات میگیم، هر چی داری بگو، اشکالی ندارد. قال تقولون لا اله الا الله، فقط همین یک جمله بگی، همه اله آلهه را رد کنید، فقط الله را باور داشته باشید، به الله ایمان داشته باشید. لا اله یعنی نفی تمام خدایان دروغین و باطل، الا الله بجز الله. فقال ها فنفروا، از اونجا بلند شدند و رفتند، یا از این جمله نفرت کردند، خوششون نیامد. گفتن قالوا سلنا غیرها، غیر از این خواسته یه خواسته دیگری مطرح کن، چیزی دیگه از ما بخواه. قال صلی الله علیه وسلم لو جئتمونی بالشمس حتی تضعوها فی یدی، خورشید را بیاورید که به دستم بگذارید، ما سألتكم غیرها، من غیر از این کلمه چیزی دیگه از شما نمیخواهم. فقاموا من عنده غضابا، بلند شدند در حالی که خشمناک و غضبناک بودند، و قالوا والله لنستمنک و الهک الذی امرک بهذا، قسم به خدا تو را و خدایت را مورد شتم و بد و بیراه گفتن قرار می دهیم. لذا اونها ناراحت شدند. از چی ناراحت شدند؟ ببینی آماده بودند ده برابر این کلمه بگند، اما معلوم میشه مورد اختلاف رقابت دیگه نبود. بعضی فیلم ها درست کردن، تو این فیلم ها معلوم میشه که اونها با رسول الله حسادت داشتن، اونها با تیره رسول الله مشکل داشتن. نخیر، اونها علتهای اصلی و اساسی نیست. علت اصلی اینه که اختلاف روی مسئله اله بود. اونها می گفتند که همه آلهه، اما رسول الله می گفت فقط یک الله، و الهکم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، فقط رحمان الرحیم، او را باید پرستش کرد. بنابراین عزیزان، پس اختلاف مشکل تعدد الله نبود، تعدد اله بود. در سوره زمر الله می فرماید و اذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، هرگاه الله به تنهایی ذکر میشه، یاد میشه، میگن فقط الله، اشمعزت قلوب الذین، پژمرده میشه، جمع میشه، منقبض میشه دل کسانی که ایمان به آخرت ندارند، از این ناراحت میشن. چرا فقط الله؟ و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون، هرگاه غیر از خدا دیگران یاد میشند، آلهه اونها مورد تذکره و قرار میگیرند، خوشحال میشن، شادمان میشند. لذا هدف اونها چی بود؟ هدف اونها این بود که فقط الله یاد نشه به عنوان معبود، بلکه بقیه معبودان هم نادیده گرفته نشوند. حتی در روایتی که در مستدرک حاکم هست، یکی از اصحاب میگه من در سوق ذی‌المجاز دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم توحید را تبلیغ میکرد، میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحون، لا اله الا الله بگویید، به توحید اقرار بکنید، یقینا رستگار میشید. میفرمند که یک مردی پشت سر رسول الله بود و این مرد دو تا گیسوی بلند داشت، چهره درخشنده و روشن داشت و می گفت مردم این دیوانه هست، این صابی هست، از این حرف گوش نکنید. من پرسیدم این کیه که همش بر علیه پیامبر داره تبلیغ میکنه؟ گفتن عمویش ابو لهب است، عمویش ابو لهب است. پس اونها عمویش بود، برادر پدرش بود، اما مشکل اله بود، مسئله اله بود. حال موضوع دیگر که آیا شاید مشرکین از قرآن خواندن پیامبر ناراحت بودند، با قرآن مشکل داشتند؟ جواب اینه که با آیات قرآنی که در رابطه با مسائل اخلاقی بود، نصائح بود، پند و اندازها بود، احکام بود، نماز بود، زکات بود، با این احکام حتی مشکل نداشتند، از این احکام ناراحت نبودند، از این آیات ناراحت نبودند. اون آیاتی را با اون آیاتی مشکل داشتند که در اون آیات توحید بود. فقط خود قرآن میگه اذا ذکرت ربك في القرآن وحده، اذا ذکرت ربك في القرآن وحده، از این ناراحت بودن. هرگاه ربت را در قرآن به تنهایی ذکر میکنی، ولو على ادبارهم نفورا، اونها تنفر کنان پشت میدهند و میروند. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، هرگاه آیات بینه، آیات واضح بر اونها تلاوت میشه، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، میگوین اونهایی که اعتقادی به ملاقات ما ندارند، ایمان به قیامت ندارند، چی میگوین؟ ائت بقرآن غیر هذا او بدله، قرآن بیاور غیر از این قرآن، یا اینو عوض کن، یک قرآن دیگه که در اون رد خدایان ما نباشد. پس مشکل مسئله اله است. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، ای پیامبر اعلام کن که من این توان را ندارم، این اختیار را ندارم که این را از جانب خودم عوض بکنم. ان اتبع الا ما یوحى الی، من پیروی نمی کنم مگر اون آیاتی که به من وحی میشه، چون که اگر من جا به جا بکنم، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من اگر ربم را نافرمانی بکنم از عذاب روز بزرگش میترسم. بنابراین با خود قرآن، با نفس قرآن مشکل نداشتند، با اون آیاتی که در اون آیات توحید بود. اکثر آیات قرآن توحیده، یکتا پرستی هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. بله، در رابطه با این آیه هم الله مخازن شأن نزول نوشته، مثل همون شأن نزول گذشته که 5 نفر از بزرگان قریش آمدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم را این پیشنهاد را دادن که همه گفتن که اگر شما می خواهید که ما ایمان بیاوریم، قرآنی غیر از این قرآن بیاور، که خدای عزوجل جواب دادند. در سوره اسراء هم خدای عزوجل می فرماید وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اینا دوست دارند، می خواهند و نزدیک است شما را از اون چی که ما به سوی شما وحی می کنیم از اون بلغزانند و شما چیز دیگه برایشون بگویید، اون وقت شما را به عنوان دوست و اذا لاتخذوك خلیلا، شما را به عنوان دوست، دوست صمیمی انتخاب می کنند. اما ولولا ان ثبتناك اليهم لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اگر ما شما را ثابت قدم نمی کردیم شما تمایل پیدا می کردید. پس اونها مشکلشون همین بود که در مسئله اله و در تعدد آلهه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و با قرآن کتاب خدا اختلاف داشتن. اونها می خواستن خدایان زیادی نباشد، خدا یک خدا نباشد، خدایان زیادی باشد، اما قرآن می گفت نه، فقط یک خدا. خب، اما ما در بخش صبح در تقسیم توحید به 4 قسم خدمت شما عرض کردیم که مشرکین معتقد بودند. کاش شما در رابطه با دیدگاهایی که اهل خرافات امروز دارند شما اطلاعات داشتید، شما مطالعه داشتید، آشنایی داشتید. وقتی که من عقاید مشرکین را برایتون بیان میکنم، اون وقت میدانستید که فرقی اهل خرافات امروز با اون روز ندارند. ولی همین قد بفهمید و اگر مطالعه بکنید کتابهایشون را، به همین نتیجه میرسید که اینها هم همین عقیده را دارند، لابد از بعضی از عموم مردم شنیدید. خب الان این مطالب را خوب دقت داشته باشید که مشرکین که در تدبیر و تصرف در امور حقیره با رسول الله اختلاف داشتند، اونها چه دیدگاهی داشتند؟ معتقد بودند که خدایان اونها از کجا این قدرت را دارند، از کجا این توان را دارند، از کجا این اختیار را دارند که بتونن به ما فرزند بدن، بتونن به ما رزق بدن، بتونن در تجارت ما برکت بدن، بتونن مریض ما را شفا بدن، از کجا؟ عرض کنم خدمت شما که اونها معتقد بودن مشرکین مکه که در واقع گرداننده همه امور و مدیر تمام امور خود خدای عز و جل است. اما بعضی از بندگان مقرب خدا، خوب توجه کنید، امروز همین چیز گفته میشه، بعضی از بندگان مقرب خدا به دلیل اینکه خیلی عبادت میکنند، خیلی ریاضت میکنند، خیلی خدا را راضی میکنند، اینها از سوی خدای عزوجل پاداش های دریافت میکنند. اونا این عقیده را داشتند، از سوی خدا جایزه میگیرند، انعام میگیرند، پاداش میگیرند. چه پاداش هایی؟ انعام اول، معتقد بودند که خدای عزوجل به اون مقربین دربار خودش بعضی اختیارات را میده که بتونن به انسانها نفع برسونن یا به انسانها ضرر برسانند. یعنی این بزرگان، این اولیا، ائمه، انبیا، اینها از بس که قرب خدا را حاصل میکنند، خداوند به اونها اختیاراتی عطا میکند که به سبب اون اختیارات میتوانند به مردم نفع برسانند یا ضرر برسانند. اما نه مطلق، بلکه معتقد بودند که اختیار تصرف و نفع و ضرر در تمام جهان ندارند، فقط در مناطق مخصوص دارند. مثلا یکی از بزرگان، اینطور برای شما عرض بکنم، شاید بعضی از شما نشناسید این بزرگ را، اونایی که بومی این منطقه هستند میشناسند، یکی از بزرگان اینجا ملک سیاکو هست. خب اینجا معتقد بودند که این در همین منطقه میتونه کار بکنه، این مثلا در چابهار نقشی نخواهد داشت، در تهران و مشهد نقشی نخواهد داشت، یا مثلا در منطقه زابل یکی از اونها بی بی دوست هست، بی بی دوست الان اونجا هم زیارتی داره مثل ملک سیاکو. خب این به عنوان مثال قرب خدا را حاصل کرده به دلیل عبادت، ریاضت، الان خدا به او اختیاراتی داده که در منطقه سیستان مثلا میتونه به مردم نفع برسانه یا به مردم ضرر. در همه مناطق مطلقا نه، بعضی ها که خیلی معروف هستن مثلا مثل شیخ عبدالقادر جیلانی، اونها همه جا میتونند. لذا معتقد بودن سلسله مراتبی هست. این اعتقاد و باور کی بود؟ قریش مکه بود. خب و بعد می گفتند که اولین توضیح این که در مناطق مخصوص اختیار دارند، توضیح دوم این که در تمام کارهای بزرگ نه، بلکه در کارهای کوچک و معمولی. مثلا نمیتونه شب را روز بکنه، روز را شب بکنه، خورشید میخواد غروب بکنه اون را برگردانه، تا این اندازه نمیتونه، اما میتونه به من بچه بده، میتونه مریض منو شفا بده، میتونه تجارت منو رونق بده. یک سری کارهای کوچیک و معمولی، اونها اعتقاد داشتند که خدایان ما میکنند و همچنین معتقد بودند که در اموری که خداوند به صورت قطع و یقین فیصله نکرده، صبح عبارت شاه ولی الله را خواندیم، فی ما ابرمه، در اون چیزی که الله به صورت قطعی حکم صادر کرده، اونجا معتقد بودن خدایان ما کاری نمیتونن بکنن، در مسائلی که از طرف خداوند فیصله قطعی نشده. پس این اولین ضلالت اونها، معتقد بودن خداوند به خدایان ما، به آلهه ما، به اونهایی که ما بهشون اعتقاد داریم، به اونها چی داده؟ به اونها اختیارات داده، اختیار نفع و ضرر داده، به یکی میتونه نفع برسانند، هر کسی براشون گوسفند بکشه، هر کسی که اونها رو تحویل نگیره میتونند که بهش ضرر برسانند، بهش آسیب بزنند. و در هر منطقه اینها کارایی ندارند، در مناطق مخصوص، در هر امری نه، بلکه در کارهای کوچک. این دیدگاه اونها بود، دیدگاه بسیاری از خرافاتی های امروز همینه. اما قرآن ببینید چی میفرماید، در سوره فاطر داریم الله میفرماید والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، والذین مطلق است، هر کسانی که شما میخوانید، هر آن کسانی که شما اونها را فریاد میزنید، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، آنانی که شما آنها را میخوانید فریاد میزنید، آنها مالک قطمیر هم نیستند. قطمیر میگن پوسته ای که برخسته خرماست، پوسته نازک سفید رنگی هست بر هسته خرما، اونو میگن قطمیر. اونو وقتی که شما در دست بگیرید پودر میشه، خاک میشه، ارزشی هم ندارد. اذا الله میفرمه به اندازه اون قطمیر هم اینها توان ندارد، یعنی هیچ. اینایی که شما غیر از خدا میخوانید. در سوره مبارکه سبا چی میفرماید؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ای پیامبر به آنان اعلام بفرما، الذين زعمتم، آنهایی که شما میپندارید بغیر از الله اونها کاری هستند، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، اینها مالک نیستن به اندازه یک ذره مثقال، نه در آسمان و در زمین، و ما لهم فیهما من شرک، و نیست برای اونها در این زمین و آسمان هیچ نوع شرکتی، هیچ نقشی در زمین و آسمان ندارن، و ما له منهم من ظهیر، و از طرف اونها هیچ نوع حمایتی هم نیست، هیچ نوع حمایتی هم نمیتونن بکنن، هیچ کاری از دستشون ساخته نیست. والله یقضی بالحق، سوره مؤمن است، والله یقضی بالحق، الله به حق فیصله می فرماید، والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء، آنانی که غیر از الله می خوانند آنها هیچ فیصله ای نمیتونن بکنند، توانی برای فیصله ندارند، قدرتی برای فیصله ندارند. بس این جایگاه این خدایانی که مشرکین اونها را به عنوان اله و به عنوان مدبر و متصرف و صاحب اختیار از طرف خدا می دانستند. بس این اولین اعتقادشان بود که می گفتند مالک نفع و ضرر بود. انعام اول خدا به اونها نفع و ضرر، مالک نفع و ضرر اونها را قرار داده. انعام دوم می گفتند که در مناطق خودشان اینها اختیاراتی دارند که به ما کمک بکنند، به ما اولاد بدن، به ما شفا بدن، به ما برکت بدن، به ما رزق بدن، در مناطقی که جز اختیاراتشون نیست در مناطق دیگه پیش خدا شفاعت و سفارش ما میکنن. مثلا ما از این منطقه هستیم، اینجا داریم کسی را که همیشه براش شتر میکشیم، براش گوسفند میکشیم. وقتی که ما سفر بکنیم به پاکستان، اونجا این عرض کنم که اله دروغین اونجا دسترسی ندارد، ولی اونجا میتونه شفاعت بکنه، به خدا بگه که ببین این مرید من، این عابد من، این کسی که برای من همیشه نظر و نیاز میکنه به این هیچ آسیبی نرسه، سفارش میکنه، شفاعت میکنه. این شفاعت را هم شفاعت قهری میگویند، البته اقسام شفاعت را هم میخوانیم انشاءالله. خب این هم شرک فی التصرف است، اونم شرک فی التصرف است، اینم شرک فی التصرف، این تتمه شرک فی التصرف. اونجا در تصرفات با خدا شریک قرار دادند، اینجا میگه تصرف نداره اما میتونه چی؟ شفاعت بکنه. خدای عزوجل در اکثر آیاتی که شفاعت را با شدت رد کرده این نوع شفاعت است، این نوع سفارشی که اونها اعتقاد داشتن. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. این ظالمین، ظالمین اینجا به معنی مشرکین است، این مشرکین هیچ دوستی نخواهند داشت، ولا شفیع یطاع، و نه چنان شفیعی که مورد اطاعت واقع بشه، خدا از او اطاعت بکند، چنین شفیع وجود ندارد. این دو انعام، انعام سوم، اونها معتقد بودند، ببینید عرض کردم برای الوهیت و معبودیت چند شرط است، حداقل سه شرط است، یا اینکه شفیع خودش قدرت داشته باشد، یا قدرت شفاعت داشته باشد. این دو، سوم اینه که علم داشته باشد، از احوال او چی بشه؟ با خبر بشه از احوال عابد، از احوال کسی که او را فریاد میزند. اینا معتقد بودند که خداوند به بعضی از مقربین خودش علم غیب میده، به بعضی از عباد خودش، کسانی که او را عبادت میکنند، ریاضت میکنند، علم غیب میده، به اندازه ای که با این علم غیب بتونه از احوال کسانی که او را فریاد میزنند از درد و غم اونها با خبر بشه. کسی که نالو فریاد میکند بتونه به داد و فریادش برسد. اون اولی شرک فی التصرف بود، این هست شرک فی العلم. این چیه؟ شرک فی العلم، علم غیب مختص الله عز و جل است. وقتی که کسی را در علم غیب شریک خدا بدانیم میشه شرک فی العلم. در این رابطه عقیده قرآنی و عقیده انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات چیه؟ الله عز و جل می فرماید این خدایان و این معبودانی که شما اونها را فریاد میزنید، اونا از احوال شما خبر نیستند، اونا اصلا صدای شما را نمیشنوند. بالفرض اگر بشنوند، اونا توان اجابت شما ندارند، اونا نمیتونن کاری برای شما بکنند. در سوره مبارکه فاطر بازم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الله می فرماید اگر شما آنها را فریاد بزنید، دعا بکنید، لا يسمعوا دعاءكم، آنها دعای شما را نمی شنوند چون که علم غیب ندارند، از احوال شما خبر ندارند. ولو سمعوا، اگر بالفرض والمحال صدای شما را بشنوند، مستجابو لکم، آنها اجابت نمی کنند برای شما، پاسخی برای دعای شما ندارند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت نسبت به این شرک شما اونها انکار می کنند، می گوین خدایا اینها ما را صدا نزدند. ببینید یک نکته اینجا هست، یک استنباط و استدلال اینجا هست که دعا را خدا شرک گفته. ان تدعوهم، اگر دعا کنید اونها را فریاد بزنید نمیشنوند. باز همین دعا را میفرما یوم القیامت یک فرون بشرککم. اینجا بحث شرک نبود، بحث دعا بود. روز قیامت این شرک شما را انکار میکنند، پس معلوم میشه این دعای غیر الله، فریاد زدن غیر الله، استمداد از غیر الله، این شرک است که قرآن میگه و یوم القیامت یکفرون بشرککم. در جای دیگه در سوره احقاف الله میفرماید و هم عن دعائهم غافلون، آنها از دعای عابدان خودشان غافلند. در سوره نمل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، بگو در آسمان ها و زمین غیب را بغیر از الله هیچ کس نمی داند. و این بزرگان، این اولیاء، این انبیایی که فوت کردند و رفتند، و ما یشعرون ایان یبعثون، اینها نمی دانند که کی از قبرها بلند می شند. روز بعث کی خواهد رسید این اندازه هم نمی دانند، از قیامت هم خبر ندارند. سوره انعام وهو الله في السماوات والارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، الله ذاتی است که در آسمان ها و زمین نسبت به شما علم دارد، هم سر شما را میداند هم جهر شما را میداند. و یعلم ما تکسبون، آنچه که کسب میکنید، آنچه که انجام میدهید، الله همه را میداند. سوره انعام و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب فقط و فقط به دست الله هستند، بغیر از الله کسی نمیداند. سوره اعراف ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، ای رسول الله به این امتت بگو اگر من محمد غیب میدانستم همه خیر را برای خودم جمع میکردم. اگر رسول الله غیب میدانست از پشت در احد ضربه نمیخورد. اگر رسول الله غیب میدانست بهترین شاگردان، حفاظ و قرا را نمیفرستاد که در غزوه موته 70 نفر شهید بشند. منافقین با نیرنگ و با خداع بردند. اگر من غیب میدانستم خیلی از خیر را برای خودم جمع میکردم. در سوره نمل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. در سوره احقاف قل ما كنت بدعا من الرسل، ای پیامبر اعلام کن که من پیامبر جدیدی نیستم. و ما ادری ما يفعل بي ولا بكم، من نمیدانم با من چی میشه با شما چی میشه، چون غیب نمیداند. و همچنین در سوره مبارکه مائده داریم یوم یجمع الله الرسل، روزی که الله همه رسول را جمع میکند. فیقول ماذا اجبتم، ای رسولان ای انبیاء از جانب امتها به شما چه پاسخی رسید. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، بار اله ما غیب نمیدانیم، علام الغیوب تو هستی. بس ببینید این انبیاء همه اظهار میکنند ما غیب بلد نیستیم، غیب نمیدانیم. درباره پیامبر سلیمان علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات، حس که سلیمان از جنها مراقبت میکرد، اما سلیمان افتاد، جنها متوجه شدن سلیمان دیر وقت فوت کرده. الله میگه اگر جن غیب میدانست این همه در اون عذاب و در اون بدبختی نمیماند که همش کار بکن. فلما خر تبینت الجن، زمانی که سلیمان افتاد برای جنات واضح شد که اللو کانو یعلمون الغیب، اگر آنها غیب میدانستن ما لبثوا فی العذاب المهین، در این عذاب جانکاه و سخت این همه سختی تحمل نمی کردن. علی ای حال عزیزان، این انعاماتی هست که مشرکین معتقد هستند خداوند عز و جل به بعضی از بندگان مقربش عطا می کند. معتقدند که خداوند عز و جل به اینها می بخشد، اینها را یا هم علم غیب میده، هم بخشی از تصرفات نفع و ضرر به اینها میده، و هم در مناطقی که جز مناطق اینها نیستند اینها را خداوند اختیارات میده که شفیع بشن، برای مردم شفاعت بکنند. اون چی که امروز هست شما بررسی بفرمایید، کسانی که مرتکب خرافه گویی هستند، کسانی که متاسفانه غیر خدا را فریاد میزنند، از غیر خدا استمداد میطلبند و کمک از غیر خدا میخوان، اونها همین اعتقاد را دارن. وقتی که باشون صحبت میشه که خب برادر فقط خدا را باید فریاد بزنی، میگه اینها را خداوند گفته اینها را فریاد بزنی، به اینها خداوند یه سری اختیاراتی داده، خداوند اجازه داده که برای مثلا تجارتتون کسب و کارتون از اینها استمداد بطلبید. لذا این وسوسه شیطان هست، این درس شیطان است که از قدیم برای عرض کنم که پیروان خودش داشته و هنوز این سلسله ادامه دارد، این جریان ادامه دارد. و چهارمین انعام گرچه تفصیل دارد، تفصیلش را انشاءالله فردا میخوانیم، اما چون سلسله قطع نشه این را من هم خدمت شما عرض میکنم. اونها معتقد بودند، مشرکین معتقد بودند که بندگانی از بندگان خدا وقتی که خدا را زیاد عبادت می کنند، خدایشون را راضی می کنند، همش سجده، همش عبادت، ریاضت، آخر خداوند این بندگان را چنان دوست می دارد که به بقیه بندگان چی؟ به بقیه بندگان دستور می ده شما اینها را پرستش کنید، شما برای اینها سجده کنید، برای اینها رکوع کنید، برای اینها طواف کنید، برای اینها نظر و نیاز بدید، عبادت های مالی، عبادت های جانی، عبادت های زبانی، اینها را برایشون انجام بدید. این چهارمین مسئله مورد اختلاف است. این را ما میگیم شرک فی الالوهیت. شرک فی الالوهیت، این شرک در الوهیت و معبودیت هست. اولی شرک فی التدبیر و التصرف بود، بعد شرک فی العلم بود، این شرک فی الالوهیت هست که معتقد باشد بغیر از الله عز و جل کسی لایق عبادت است، کسی لایق سجده هست، کسی لایق رکوع هست، لایق طواف هست، لایق دعا خواستن از او هست. برای این هم آیات متعددی در قرآن کریم ما داریم، هر چه آیات که در اون آیات لا اله الا الله هست، فعلم انه لا اله الا الله در سوره مبارکه محمد هست صلی الله علیه و سلم. این آیات رد می کند شرک فی الالوهیت را، چون شرک فی الالوهیت معنیش اینه که غیر از خدا هم می تونه اله باشد، غیر از خدا هم می تونه معبود باشد، غیر از خدا را هم میشه سجده کرد. اما فعلم انه لا اله الا الله میگه نه، غیر از خدا را نمیشه اله قرار داد، اله فقط ذات الله عز و جل هست.